pontos idő 22 óra. Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek, itt a modem idők. A műsor előtti percekben kicsit nosztalgiáztunk Bódi Zoltán netnyelvésszel. Azokat az időket idéztük föl, amikor még az újságok Magyarországon éppen elkezdték használni a számítógépes rendszereket a törleléshez, és Balázs mosolyogva mutatt az egyik portálon, hogy még most is elkövetnek olyan hibákat, igaz, már nem nyomtatásban, hanem a weboldalakon. Egy betű lógát a második sorból. Ilyet azért nem szabad elkövetni, erre érdemes figyelni, mindenesetre mókásan néz ki most is. De jó, hogy itt vagy, Balázs. Igen, köszönöm szépen. Jó volt az út hazafele Hannoverből? Az út hazafele kimondottan jó volt, 10 óra alatt megálltuk. Odafelé, hát az egy kicsit necces volt. Na, lesz szó majdnem sok Cebitről. Páratlan siker a Cebiten, 7 magyar cég is vásári díjat kapott a legnagyobb informatikai kiállításon. Közülük a Carnation a legrangosabb Platina díjat kapta. A NET felhasználók érdekvédelmi társasága egyesület új munkacsoportot hoz létre a hazai interneten található illegális pornográf tartalmak monitorozása céljából. Vendégünk a NET értelnöke. Aztán az online rovatban egy vapos szolgáltatásról. Manapság már a vap a hosszú élet titka? Az infoszótárban a régi jól ismert szavunkkal, a kibernetikával foglalkozik a netnyelvész. Megtudhatjuk, mi a köze az antik görög hajó kormányosnak a számítástechnikához. Végül pedig még Cebit, élmények Csetmen Balástól. Érdekességek, újdonságok nélkül. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Még, ennyi nem elég, így akartam mondani az előbb a tartalmajegyzékben, csak nem teljesen sikerült. Viszont tényleg lesz majd szó a műsor vége felé a Cebit számítástechnikai szakkiállításról, ami tegnap ért véget, vagy ma, Balázs? Tegnap. Tegnap. Tegnap, vagy tegnap, a 16-án, ma a hanyadika van? 17. Akkor tegnap. Közel egy hétig tart, ugye? Így van, pontosan egy hétig. Nagy forgalom van ilyenkor Hannoverben és környékén. Ezt te is igazolhatod meg, Szalai Dániel is, aki fogadja egyébként az önök hívásait. Mondom is a számunkat, 328-85-55. Van egy kérdésünk ma estére, mégpedig éppen a Cebittel kapcsolatosan. Ugye ez a világ legnagyobb informatikai kiállítása. Viszont nem csak Hannoverben, Németországban rendezik meg, hanem még legalább két helyen a világban. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen földrészen van még Cebit kiállítás, tehát Európán kívül. A számunk 328-85-55. Lehet nyerni PC-vadot, illetve Business Online-t, valamint McAfee szoftvert, és egy magyarított irodai programcsomagot is. Itt van az Asztaltársaság, Szokoli Kati, Cati online. Jó estét kívánok! Milyen jól nézel ki? Jaj, köszönöm szépen, adjál végül! Beköszönt a tavasz, ugye? Igen. Érzed? Nagyon. Mindenki a társaságból, Zoli? Hogyne. Jó olyan estét kívánok! Volt. Igen, nagyon kellemes, zakóban lehetett járni az utcán, ez fantasztikus. Mondja Bódi Zoltán a netnyelvész, Spányik Balázs, mit szól a tavaszhoz? Csetmen. Szép jó estét kívánok először, és örülök a tavasznak, kimondottam. És a csetelők, vajon? Megkérdezem őket, jó, azt már elmondom. chat.gyalogló.hu, oda kell belépni a Csüti Csati szobába, és lehet velünk csetelni. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, a műsorunk vendége pedig Németh Attila, a NET ért elnöke. Szia, jó estét! Szia, jó estét! Köszöntöm a hallgatókat! Rövidesen majd arról is beszélünk, amit ti jelentettetek be, csak előtte még egy aktualitás. Páratlan sikert értek el a magyarok a Cebit szakkiállításon Hannoverben, ez szó szerint is igaz, mert 7, azaz 7 darab cég nyert díjat. Tehát páratlan számú cég. Ezt még én is tudom. De abból a szempontból is páratlan ez a siker, hogy hát az egyik díj kategóriát, mégpedig a Platina díjat még magyar cég nem nyerte el. Ezért hívtuk föl ma este a Carnation technológia igazgatóját, Antal Gergely. Szia Gergely, jó estét! Sziasztok, és jó estét kívánok a kedves rádióhallgatóknak! De mielőtt elmondod, hogy miért is kaptátok ti ezt a Platina díjat, még hadd mondjam el, hogy rajtatok kívül 3 magyar cég arany díjat és 3 magyar cég ezüst díjat is kapott. úgyhogy ilyen szempontból tényleg szép nagy a siker, és a hét cégből a Carnation az, aki a platinát kapta, de vajon miért? Miért kaptatok ti ilyen rangos díjat? És mi ez a díj egyáltalán? Hogy még a legtöbb cég kifejezetten egy-egy szolgáltatásért, vagy egy-egy terméknek a sikeréért, vagy innovációs jelentőségért kap díjat, addig mi gyakorlatilag a Carnation fennállásáért, fejlődéséért, általánosságban a nyújtott színvonalért, ami nyilván valahol az európai standardeknek igyekszik megfelelni, és ezt is kommunikálni, kaptuk meg ezt az elismerést, tehát mi semmilyen termékkel, vagy ilyen dologgal nem neveztünk, egyszerűen csak magunkkal, nyilván látván a honlapunkat, illetve a beküldött referenciákat. Ez egy kicsit olyan, mint egy pályázat, ugye? Ez egy kicsit olyan, mint egy pályázat, tehát össze kellett állítani egy anyagot magatokról. Igen, természetesen. Ami fontos, hogy azért az, hogy mi platinát kaptunk, mások meg aranyat, vagy ezüstöt, az semmiképpen sem lehet ilyen egyértelmű sorrend. Mert egyébként platinát mások is kaptak, az fontos. Tehát nem mi kaptunk egyedül, mint ahogy aranyat is többen kaptak, csak magyar cég most kapott először platinát, de ez nem ilyen rangsor, mert nem lehet azt mondani, hogy a másiknak valamiért jobb. Egyszerűen valahogy a szubjektív zsűri így értékelt. Na de hát ez sem kevés ez a hét, mert ha jól olvastam, összesen 41 céget díjaztak az idei Cebit szakkiállításon. Igen, illetve hát nekem olyan szempontból kicsit csalódás, hogy én azért ennél több magyart vártam volna. Igen? Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki mert nevezni, akinek van olyan terméke vagy szolgáltása, amivel igencsak lehetett volna. Nem vagyok benne biztos, hogy mindannyian beneveztek ide, biztos vagyok benne, hogy még sok olyan magyar cégnek lett volna helye itt ebben a... Kisítőek a kollégák? Vagy nem ismerik föl ennek talán a jelentőségét. Mióta ezt a díjat megnyertük, azóta tényleg egész nap csörögnek a telefonok és gratulálnak az emberek. Elmondani, úgyhogy... És mi ennek a jelentőség egyébként ennek a díjnak? Pontosan hogy is hívják ezt a díjat? Ez a European Seal of Excellence in Multimedia, tehát a multimédia kiválóságának a pecsétje, a európai pecsétje. Tulajdonképpen ez egy nem pénzdíja, meg semmi ilyesmivel nem járó díj, ezt kihirdeti ez a szervezet, aki ezt gründolja, ezt az egész díjat, aki levezényli ezt minden évben, és persze a Cebitre időzíti, és ez az egyetlen jutalom, hogy ők ezt kommunikálják, de hát azt mondom, hogy ez egy óriási PR, ha így nézzük. És főleg ugye az lehet a nagy értéke, hogy legalábbis a díjátadáskor mindenképpen egy nemzetközi figyelem is irányul azokra hát a cégekre. Erre utalok, és szerintem Magyarországnak, a magyar informatikának, meg a multimédiának is ez egy nagyon fontos dolog, hogy menjen Európába kifelé, és csak is jelenjen meg, hiszen a szolgáltás színvonalával nem nagyon van kívánnivaló, amit ez a piac kíván, egyszerűen csak nem vagyunk elég ismertek arra felé. Hát ez az üzenet mindenképpen pozitív, úgyhogy örülünk a ti sikereteknek, meg a másik hat cégnek, és gratulálunk, köszönöm szépen, Antal Gergelyt hallottuk. És akkor a hét másik híre, amivel folytatjuk, és ami miatt Németh Attilát meghívtuk a stúdióba, te vagy ugye a Net Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület, vagyis röviden a Netért elnöke. Pontosan. Létrehoztatok egy munkacsoportot, ennek semmi köze nincsen a Cebithez, viszont aktuális, de majd, hogy miért aktuális, azt elmeséled, ami bizonyos tartalmakat figyel az interneten, legalábbis annak magyar szegletén. Ti nem nagyon foglalkoztatok eddig a tartalommal, ugye? Így van. Inkább a hozzáférésekkel foglalkoztatok. Így van. Szeretném megjegyezni, hogy ez egy közel fél éves előkészítő munkának az eredménye, és teljesen véletlen, semmi tudatosság nem volt benne, hogy a Cebittel egy idejűleg jelentettük be. A tartalom figyelésre eddig valóban nem fókuszáltunk, azonban a felhasználóink, azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, nagyon sok információt adtak különböző dolgokról, és ahogy megérett bennünk az elhatározás, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni, a jövőbeni problémákat megelőzni, így kezdtük el összegondolni ezt a munkacsoportot. A munkacsoportnak van egy vezetője, és jelenleg 5-6 ember csatlakozott eddig hozzá. Természetesen a jövőben is ehhez lehet csatlakozni, illetve várjuk is kifejezetten a jelentkezőket, illetve az érintetteket. Egy kicsit ködös még, hogy mi itt ez a tartalom. Ugye néhány. A hír arról szól, hogy a magyarországi internet oldalakon megjelenő illegális pornó oldalakat figyelitek, és van. Erre próbáltok odahatni, vagy igyekeztek odahatni. Így van, néhány dolgot nagyon fontos lenne az elején helyre tenni. Amióta a sajtóközleményünk kijött, sok újságíróval kommunikáltam, és úgy érzékeltem, hogy talán nem sikerült teljesen egyértelműen megdefiniálni a dolgokat. A legfontosabb, mi nem ez a munkacsoport, nem egy önkéntes cyberrendőrség, ez abszolút a felhasználók érdekét védi, és szó nincs arról, hogy itt mi a felhasználóink ellen nyomoznánk. Nagyon fontos szintén megdefiniálni, hogy mi ez a tiltott pornográfia egyáltalán. Ugye a világban létezik egy jelenség, amit minden jó érzésű ember elítél mélységesen, a pedofiliának a jelensége, ami, hogy úgy mondjam, egy személyes műfaj. Ez hogy érthető személyes? Hát azt nevezzük pedofiliának, amikor valaki megrontást követel egy 14 évnél fiatalabb személlyel, tehát szexuális kapcsolatot létesít vele. Így értem, hogy ez egy személyes műfaj. Aha. És ennek a pedofiliához annyi köze van, és ezt így nyelvészetileg is nagyon fontos lesz szétválasztani, hogy a tiltott pornográf anyag, tehát praktikusan kép vagy videóanyag, az pedig ennek az aktusnak, illetve a 18 évnél fiatalabb személyek nemiségét kihangsúlyozó bemutatásának a digitális leképeződése. Mi azt szeretnénk, természetesen maximálisan elítéljük ezeket a dolgokat, és ezért azt szeretnénk, hogy ezek a tartalmak ne terjedhessenek el a magyar interneten, mégpedig ennek a következő az oka. Ez a munkacsoport, ez több célt tűzött ki maga elé. Az egyik nagyon fontos cél az, hogy a felhasználókat fel kell világosítani, tájékoztatni kell, hogy ezek nagyon kemény dolgok. Ezt a BTK nagyon szigorúan szankcionálja, 2001-ben emelték be a BTK-ba a 195-ös paragrafusba az úgynevezett megszerzés és tartást, amiért letöltendő szabadságvesztést is lehet kapni. Vagyis hiába nem, nincs valaki tisztában azzal, hogy mi is az az a dolog, amit elkövet, pusztán azzal, hogy a gépén tartja a képeket vagy videókat. Így van, hát, hogy mondani ettől szokták, a jognak a nem ismerete nem véd a következményektől. Vagyis, hogyha nála van és lefülelik, akkor bizony hát őt el fogják kapni. Tehát ez... Föltettek egy kereszt kérdést? Az interneten járogatva mindenféle helyeken teljesen óriási nagy forgalom, magyar viszonylatokban a nagy forgalmú portáloknak teljesen nyilvános fórum rovataiban több helyen is nem ritka az olyan teljesen nyilvános topik, ráadásul jól látogatott topik, ahol kazalban látni ilyen tartalmakat. Ezzel mit tudtok csinálni? Például igen. Hát most én meg vagyok őszintén. Pontosabban azokat olyan képeket, amelyeket az előbb definiáltál, uh-huh. Tehát hogy a 14 éven aluliak nemiségét kihangsúlyozó. Igen, azért vagyok meglepve, mert azokon a portálokon, azokban a fórumokban, ahova én nekem némi rálátásom van, én még ilyet soha nem láttam. Nyilvánvaló, hogy ennek egy nagyon komoly jogi konzekvenciája van, hiszen ha valaki oda beszúr, tehát mondjuk egy fórumba egy ilyen képet, uh-huh. akkor nem csak a megszerzés és tartás bűncselekményét követi el, hanem már mindjárt a terjesztését is. Na most annak viszont 8 év a maximuma. Nyilván azért ritkán találkozni ezzel, mert viszonylag elég hamar levehetik a moderátorok, tehát azért erre nyilván oda figyelnek. De is veszik. De is veszik, persze, tehát ezt tapasztalom. Tehát én elég sokat olvasok fórumokat, én ilyet szerencsére még nem láttam. De akkor ez a kérdés, hogyha nem látsz ilyet, vagy nem tapasztalsz ilyet, akkor miért hoztátok? Vannak már magyar fizetős lapok, illetve nagyon sok olyan külföldi lap van, amelyet egyrészt látogatnak magyarok, másrészt pedig amelyeknek a tükrözése előfordulhat itthon is. Aha, na de hát mit tudtok tenni? Ugye a magyarországi internetszolgáltatókra tudtok valahogy hatni, de a külföldiekre nem? Igen, a külföldiekkel természetesen nem tudunk mit kezdeni, hát ugye ez az internetnek a működési sajátosságaiban adódik. Elsősorban a volt szovjet utódállamoknak a területe erősebben a műfajban. Ennek az az oka, hogy ott ezt nem szankcionálja a büntetőjog, tehát ezt nem tekinthető bűncselekménynek. És mit lehet tenni? Ti mit tudtak tenni? A munkacsoport igen, mit tudta? Tehát első a magyar webnek a monitorozása, amennyiben mi ilyen tartalmat észlelünk, abban az esetben a hivatalos csatornákat, az illetékeseket kifejtettem, hogy kiket kell azon természetesen értesíteni, hiszen ez egy hivatalban üldözendő bűncselekmény. A második fontos célkitűzésünk a felhasználóknak a felvilágosítása. Úgy gondolom, hogy a Netért Egyesület a küldetéséhez hozzátartozik, hogy információt is közvetítsünk. Ne csak harcoljunk a távközlési szolgáltatókkal, ne csak pereskedjünk, ne csak tüntessünk, ne csak bíráljuk esetleg az informatikai kormányzatot, hanem a felhasználók fele megfelelő információkat közvetítsünk. De mit lehet mondani? Ne nézzétek a gyermekpornót. Például ez lesz az üzenet. Azért, mert sit lesz a vége. Tehát, hogy egyszerűen fejezem ki magamat. A következő fontos célkitűzése a már meglévő ügyeknek úgy hírlik, hogy folyamatban van egy igen jelentős, illetve a jövőben jelentősé válható ügy. Tehát ezeknek a meglévő ügyeknek, amelyek nyomozati szakaszban vannak, az áttekintése, megismerése, illetve amennyiben erre, hogyha a gyanúsítottak részéről igény mutatkozik, a jogi képviseletnek a megszervezése. Több ügyvédi irodával vagyunk kapcsolatban, de a fő jogi képviselőnk talán nem számít reklámnak, hogyha kimondom a nevét. Mondhatom? Mondjad. Dr. Magyar György, aki nagyon lelkesen emögé az ügy mögé áll, tehát ő már a múltban is szerzett jelentős tapasztalatokat és sikereket. Közismert ügyvéd, igen. Igen, például a Piszkos 92 ügyben. Igen. Még egy mondat. De csak ha még itt tartunk, mondd ezt a mondatot, aztán kérdezlek. Tehát a következő fontos terület, amit én talán a jövő szempontjából tudni kell, ez egy több éves munka lesz. Tehát itt nem az van, hogy két hónap alatt eredményt produkálunk, ez évekig el fog tartani, sok forrás, sok energiát fog igényelni. Jó, akkor mielőtt a jövőt mondod, azért ide kérdezem, mert ide tartozik, hogy mennyire jellemző, tehát hány ember van Magyarországon, aki fizetős oldalakon pedofil tartalmat terjeszt? Fogalmam sincs, ezt én nem tudom megmondani, és nem is szeretném tudni. Van. Tehát az, hogy van, az biztos. Indokolt lehet, mert másképp nem hoztátok volna létre így a munkacsoportot. Azonban mondanék egy statisztikai adatot. 2003-ban körülbelül 80 büntetőeljárás indult magánszemélyek ellen tiltott pornográfiával való visszaélés tekintetében. 2004-ben közel 6000. Tehát ez gyakorlatilag egy 50-szeres növekmény. És úgy tűnik, hogy ez nagyjából annak az ügynek, amire utaltam, a hozadéka, hogy itt lehet, hogy egy igen jelentős ügy fog felépülni a jövőben. Akkor tényleg van itt szerepe annak, hogy kell bizony a tájékoztatásra hangsúlyt fektetni, mert nagyon kevés ilyen eset kerül nyilvánosságra. Hát nem azért a bulvár sajtóban lehet olvasni, de elsősorban külföldi eseteket, hogy hatalmas nagy pedofil hálózatot lepleztek le Mozambikban, akik cserélték a mesztelen gyerekek aktfotóit. Itt nagyon fontos tudni azt, hogy amit szerettem volna az előbb is kifejteni, hogy a jövőben nagyon fontos cél ennek az egész jogi környezetnek a megértése, megismerése és esetlegesen befolyásolása. Hiszen ugye a törvénykezés, illetve a jogszolgáltatás egyik alap kritériuma, hogy mennyire fenyegeti a társadalmat egy-egy cselekménynek az elkövetése. Ezzel kell, hogy arányban legyen a büntetési tétel. Én azt gondolom, hogy ahogy hangsúlyozom, mi nem a pedofilokat védjük, hanem szeretnénk, hogyha az interneten esetleg véletlenül vagy nem szándékosan hozzájutó embereket ne hurcoljanak meg. Tehát szeretnénk azt, hogy ez esetleg a jövőben megváltozzon, és mondjuk néhány serdülőkorú kislánynak az akt képéért, amit mondjuk ő a saját kamerájával készített a horvátországi tengerparton, vagy valahol véletlenül belefutott, és esetleg az orvos szakértő azt mondhatja rá, hogy ez még nincsen 18, csak 17 és fél, ezért ne lehessen letöltendő szabadságvesztést kapni. Na, ilyenekre utaltam az előbb, amikor említettem ezt, hogy nyilvános weboldalakon, tehát félreérthető volt, amit mondtam, hogy ezek a határeset dolgok. Igen, ez természetesen nagyon komoly probléma, hiszen itt a törvény az életkorban húzza meg a 18 hát éves életkorban húzza meg a... Ránézésre, hát nagyon nehezen. Hát nyilvánvaló, hogyha valaki teljes, tehát biológiai érettségét tekintve gyerekkorú, hát az nyilvánvaló megállapítható. De, amikor de hát már... a 16 éves lányokról nem minden esetben lehet megmondani, hát, hogy ő 16 pontosan. Vagy 18, vagy netán csak 13. Így van. Tehát így van. A biológiai érésnek az akcelerációja is bele játszik ebbe. Tehát szeretnénk mindenképpen ezt nagyon komolyan áttekinteni. Én úgy érzem, hogy az egyesületünk már a 3 éves múltjával és ismertségével lehet, hogy lassan bír annyi lobby erővel, hogy a törvénykezésben is ezt a kérdést esetleg meg tudjuk pendíteni. Itt azt is nagyon fontos tudni, hogy tehát természetesen nem győzöm elégszer hangsúlyozni, nem a konkrét pedofil életvitelt folytató embereket védjük, hanem szeretnénk azt, hogy ártatlan, esetleg tájékozatlan felhasználókat. Tehát világos, hogy a forrásnál fogják meg a dolgot. Így van, nem. És ne kerülhessenek el lehetetlenített helyzetbe. Egyrészt, másrészt pedig, hogy ne lehessen a magyar interneten terjeszteni ilyen célú képeket. Németh Attila, köszönöm szépen, hogy itt. Remélem világosan fejtettem ki, amit szerettem volna. Kapi online, azt hiszem, hogy ezen a héten elkalandozott az internetről, bár eddig nagyon sok weboldallal meg internetes közösségekkel foglalkoztál, de most hirtelenjében a mobiltelefonos tartalomszolgáltatásokkal kezdtél foglalatoskodni. Igen, de azért az annyira nem távolít, tehát azért ugye a BAP az a weboldalaknak a mobiltelefonra vetített változata, hogy mondhatom ezt, gondolom. Uh-huh. Azt történt velem egy hónappal ezelőtt, hogy kártyás mobiltelefon használó voltam, és előfizető lettem, és azóta állandóan megmondtad, hogy állandóan lemerül a kártya. Igen, de borzalmasan. Én ezt eleve tudtam, hogy ez fényelmetlen. Nagyon, nagyon rossz volt, és először féltem, hogy majd túl fogom lépni, meg mit tudom én, de ilyen problémám nincsenek, de mindegy, most nem erről akarok beszélni. Szóval azóta én kapok mindenféle ilyen hihetetlenül fontos ajándék SMS-eket, például ebéd közben értesültem arról, hogy leesett egy amerikai színésznő otthon a kanapéról, és beverte a fejét, tehát ilyen tényleg nagyon cuki SMS-eket kapok. Meg is őrülnék, ha az én szolgáltatom ilyeneket küldenek. Le is akartam tiltani, Zoli, vicceni fogsz, be is hívtam őket, hogy én ezt akkor lehet, hogy mégsem kérném, de utána kaptam egy olyan SMS-t, amit... Még nem de miért nem kapok ilyeneket, vajon? Én automatikusan kaptam, én egy olyan csomagba jelentkeztem be, de nem jelentkeztem be, tehát a csomagom miatt kaptam. Nem tudta, világos. Apró betűs részt nem olvastad el. Kaptam egy olyan SMS-t, ami meglepett. Először így elmosolyogtam rajta, és utána csak azért sem mondtam, mert mondom, kíváncsi vagyok, hogy még hány ilyen okosságot fognak nekem küldeni. Az egészről rögtön egy ilyen szőkenős vicc jutott eszembe, biztos ismeritek, hogy elmegy a szőkenő a fodrászhoz, és Walkman-t hallgat, és le akarják menni a füléről, de mondja, hogy nem, mert akkor meghal. De egyszer csak mégiscsak leveszik a füléről, és akkor a csaj vörös fejjel holtan összeesik, és aztán belehallgatnak, és csak ennyi van a magnón, hogy kilégzés, belégzés. És abszolút ezt éreztem, ugyanis... Tegyük hozzá, hogy Szatinak nem szőke a haja. Nem, véletlenül sem szőke a hajam, és nem azért, mert festem. De van egy kis melír benne. Nincs benne melír. Jó, szóval igen. Az a lényeg, hogy az SMS arról szólt, hogy most már ennek a mobil szolgáltatónak a VAP portáján, azon belül is a patika rovatban, most már az ételeknek az kódszámát megnézhetjük. Ugye minden ételnek legyen egy kódszáma. Mesterséges anyagok. Igen, tehát, hogy valaki valamire érzékeny, vagy allergiás, akkor azt ne egye meg. De ne egye meg, hanem ne is vegye meg. De most elképzelem, hogy Mari néni ott van, mit tudom én, a párizsi előtt, és akkor nézi, hogy az unokájának milyen párizsit vegyen, és akkor várjon aranyom még lesz, megnézem a vapon, hogy ez az e-kódszám, ez vajon, és annyira nevetséges. Ez igazságtalan. Tehát Dolj, én nem vagyok maradi, de ez már a túlzás. Tehát komolyan így fogja a vap a kezembe. Szerintem ez a te felfogásod, mert engem igenis érdekes, és egyre tudatosabban vásárolok a közértben, meg a nagy áruházban is, és kifejezetten keresem azokat a termékeket, amelyben lehető legkevesebb E van, és nem nagyon félek ám az E-ktől, mert ennek is van egy kategóriája, amitől nem kell félni, mert az teljesen normális dolog, világos, meg viszonylag természetes dolog. Tehát ennek speciál örülni. Más volt a baja, tehát az, hogy ennyire az információs társadalom a saját döntéseinkben is próbál támpontokat adni, és hogy mi lesz a vége, hogyha Párizs is pultnál vapozni kell. Igaz, de tényleg, tehát akit ez érdekel szerintem, vagy akinek ezzel ilyen problémái vannak, azt szerintem tudja magától is, vagy hogyha esetleg érdeklődik utána, akkor menjen nézze meg a neten. De tényleg fontos ezt a vapra feltenni. És tényleg akkor mi lesz a következő? Tehát így félelmetes. De gondolj bele, hogy ebből a szempontból a 3G szolgáltatásnak, ami lehet, hogy ennek az évnek a végén elérhető lesz itt Budapesten, mi lesz az értelme? Tehát ugye azt nem notebookhoz dugod hozzá és netezel rajta, hanem az arra van, hogy ülsz a 4-es villamoson és nézed közben a tévét. Vagyis, hogy valamire fel kell használni a 3G-t is. Így van. Tehát itt a tartalom húzza a technológiát és viszont. Csak Kati szerint meg ezek szerint valami más tartalmat is kellene. Hál' Istennek különbözőek vagyunk. Hál' Istennek, és azt gondolom, hogy a lehető legjobb egyéni stratégia, hogyha mindenki ennek az áldásait megpróbálja kihasználni, felhasználni, ami meg nem tetszik, avval meg nem foglalkozik. Egyébként én tudok mondani olyan E-est, ami mindenképpen jó. Például az e-mail, vagy az e-pizmus. Figyelj, majd ha lesz ilyen a Párizsiba, megveszem. Na, röviden azért egy kis infószótározás lesz itt a műsor vége felé. Már azért előrejeleztük a kibernetika szót, Bódi Zoltán. Platón a Gorgiász című antik retorikai dialógusában említi kibernétoszt, vagyis a hajókormányost, akiről azt kell tudni, hogy a tenger hullámzásaira visszacsatol. Tehát, hogyha jobbra jön a hullám, eltolja a hajót jobbra forgatja a kormányt, és akkor már is egyenesbe hozza a hajót. Ezen alapul a modern kibernetikai elmélet, tehát a visszacsatoláson alapuló, önműködően reagáló információ továbbító rendszer. És ezt a szép régi metaforát vette el Norbert Wiener, az MIT-nak a kutatója 1948-ban, leírta egy könyvében, és itt született a kibernetika kifejezés, és tehát természetesen angol ugye a cyber előtaggal, és ezt használta fel ugye William Gibson a Neuromance című klasszikus sci-fi regényében. És itt tovább még nagyon sokat tudnék erről beszélni, de pont. Ennyit a kibernetikáról, és akkor rögtön átnyergelünk, vagy visszanyergelünk a Cebitre, mert ezzel kezdtük, ezzel is fejezzük be ma. Még egy kis élménybeszámoló Balázstól. Aztán még lehet, hogy majd a jövő hétre is marad. Szóval egy kicsit még akartam beszélni erről a digitális otthon, illetve digitális életmód dologról, ugyanis ez volt az első olyan Cebit, ahol nem csak beszéltek róla, de kezdtek mutatkozni kézzelfogható jelei is. És nem általában van kézzelfogható jele. Nem, általában eddig csak beszéltek róla. Tehát volt erről, hogy majd a wifi, meg a központi számítógépet leraksz a szobában az egyik sarokba, és aztán majd a szórja a konyhába a receptet, a gyereknek a játékot, a mamának pedig a filmet a tévére. Digitálisan. De most viszont ezek már kézzelfoghatóan látszódnak, tehát kezdenek kialakulni. Tényleg van ilyen gép, ami szórja, tényleg elég erős már a wifi az, hogy ezt elvállalja. De nem ebben mutatkozott meg igazán, hanem abban, ahogy a kiállítók gondolkodtak. Nagyon sok kiállító, hát jó, nem nagyon sok, de mondjuk már több kiállító, mint tavaly, kezdett úgy gondolkodni a számítástechnikáról, illetve a saját termékeiről, úgy bemutatni őket, hogy a kiállítási területén házat rendezett be. Tehát megcsinálta... Ez az, amire vártam. Én is megcsinálta komolyan. Az irodát, megcsinálta az otthont, megcsinálta a nagyszobát, a nappali szobát, a konyhát, a hálószobát. Be lehetett oda gondolni, és arra részre be tudtál menni, és úgy nagyon pozícionálta jó. A termékeit, hogy ezekben helyezte el, hogy mit gondol, hogy mit fogunk ezekben a helyiségekben használni. Ez a lakberendezésbe oltott informatika. Igen, mondanál egy kicsit. Mondanál néhány példát, hogy mit lehetett itt látni? Hú, hát ez most nehéz szerintem, meg talán idő sincsen rá, de például nem is olyan gyártók, akik ebben a témakörben, hanem mondjuk monitor, tehát mondta, kijelzőket készítő cég, például az izében a nappaliban egy nagy kivetítőt rak le, a konyhában egy kis 14 szolos TFT, tehát ilyen célzottan elhelyezett kicsi képernyők voltak bizonyos helyén. Itt már szempont az is, hogy hogyan helyezik el. Igen, az is, hogy hova, meg hogy mire használod, tehát rengetegféle faktor van. De mindesetre ez egy érdekes dolog volt, hogy szerintem jövőre még több ilyen lesz, és még kézzelfoghatóbb lesz, hogy ez egyre jobban kezd elterjedni. Még egy rövid kérdés, mert ez engem nagyon izgat, hogy olvasom mindenhol, hogy egyre jobban terjednek ezek a lapos képernyők. Szerinted mikorra szorulnak ki a régi hagyományos katodsugárcsöves tévék, meg monitorok? Hát szerintem még van egy-két évig biztosan, szerintem. Az otthonokból előbb-utóbb kiszorulnak, ahonnan nem fognak kiszorulni még jó ideig azok a grafikai stúdiók, ahol a színhűség nagyon fontos, mert a TFT-k azért még nagyon messze vannak ettől. Én várom azért már a lapos képernyőket. Eddig tartotta a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.